Welkom iedereen bij IT-bende 249 van 7 maart 2014 in de box hangen. Daar punt Luc Sala, Witold Kempinski, Bart van Klaveren en Sander Berkauer van onze Microsoft pusher. We hadden natuurlijk wat vragen over Microsoft en tenminste er is redelijk veel nieuws over Microsoft. Dus vandaar dat we Sander even hebben uitgenodigd. Hij is nog op zoek op Schiphol naar een plek met iets meer bandbreedte. Hij valt nu zelfs uit dit gesprek. Dus we kunnen eventueel misschien beter met even een ander onderwerp starten. Zoals... Oh, ik kom net tegen dat Samsung een boete aan Apple moet betalen van 930 miljoen dollar. Vind ik best wel veel geld. Oh, en om wat? Ja. Vanwege patentschending, dus in hoger beroep is een rechtszaak geweest. En het is net bekend geworden gisteren dat de rechter heeft besloten dat Samsung 930 miljoen dollar aan boete moet betalen aan Apple. Maar Samsung mag wel zijn producten blijven verkopen in de Verenigde Staten. Mm-hmm. Dat is ook een interessante uitspraak voor de Europese markt, waar Apple en Samsung aan het rollenbollen zijn voor de rechter. Maar het is natuurlijk geen kattenpis. Zo'n bijna 1 miljard dollar aan boetes. Dus dat vind ik wel veel geld. Dat vind ik opvallend. Is dat niet heel veel geld hoor? Nou, misschien niet voor Samsung. Maar... die dat is wel grappig, want Samsung moet natuurlijk wel de boeken opnemen. En er was ook nog een klein ander berichtje. Bij Samsung is ook een soort strijd geweest over een erfeniskwestie. Bij Samsung heb je een bestuurder, zeg maar, van zijn vader, die Samsung heeft opgericht, het meeste geld heeft gekregen en de boer wilde daarop aanspraak maken. En dat is ook niet doorgegaan, zeg maar. Dus dat was een rechtszaak tussen Samsung-voorzitter Lee Kun-hee tegen broer Lee Man-hee. En nu heeft die oudere boer Lee Man-hee ervan afgezien. Die wilde 850 miljoen dollar hebben. Die zei, ik vang het wel via Apple. Ja, zoiets. De vangbouw gebeurt. Maar waarom... ik ga ondertussen even Sander nog een keer proberen. Die patenten zijn daarna... Mogen ze daarna maar toepassen? Of zie je dat in dat artikel? Want ik bedoel, je krijgt toch een boete, maar mogen ze dan die patenten nu gewoon toepassen in hun producten? Of moeten ze nu ook hun producten gaan aanpassen? Nou, dat weet ik nog niet helemaal uit, want nieuws is net binnen. Maar ze moeten wel gewoon een boete betalen. En dan willen wij zijn zaak af, denk ik. Ja, is het niet zoals zo vaak, dan komt dat in het nieuws en dan moeten ze een boete betalen van godgruwelijk veel geld. En dan een paar weken later wordt er wat uitgewisseld. En dan gaat het naar de helft, dan gaat het naar de kwart. En dan worden er weer rechtszaken aangespannen. Apple weer. Ik ben even 1 minuut eruit, jongens. Ja. Dat valt allemaal wel mee. Jij moet iets meer volume hebben, Bart. Als het kan. Dat kan. Oké. Okay. Ja, dat is best wel. Die patentoorlogen zijn natuurlijk altijd een beetje bijzonder. Om zulke bedragen, jongens, 1 miljard of 900 miljoen dollar, dat zijn toch. Dat koop je een tent voor. Ja, als ze dat uiteindelijk moeten betalen, wel, ja, maar zover komt het niet. Want? Je denkt dat het uitspraken zijn die nog door een jury of door een andere rechter worden aangepast? Nee, ik denk dat Samsung ook weer wat patenten achter de hand heeft om een tegenrechtszaak aan te spannen. En dan gaat het bedrag weer omlaag of er wordt wat uitgewisseld hier en daar. Het is een soort oorlog met die patenttrollen allemaal. Precies. Elkaar een beetje proberen te vertragen en te zieken. Maar echte grote bedragen worden er nooit echt overgemaakt. Ja. Dit betekent overigens allemaal wel dat als je tegenwoordig, zeg maar, op een technische universiteit studeert, dat octrooirecht een ontzettend belangrijk onderdeel wordt. Je kunt niks meer maken zonder dat er allerlei mannen beginnen te zeuren van dat is ofwel mijn vorm of mijn design of mijn patent. Of, dat zijn allemaal juridische vragen waar je als technicus mee te maken krijgt. En dat betreft wordt gezegd dat 3D printing, wat dus nog een hele revolutie gaat brengen op het gebied van vormbescherming, daar eigenlijk dat dan nog een totale chaos gaat worden. Mm-hmm. Hebben jullie meegekregen dat de HEMA in 3D-print gaat? Oh. Ja, dat had ik nog niet meegekregen, maar wel verwacht. Ja, precies. Ik had al niet verwacht dat we weer een donkere kamer in ons huis gingen maken met allemaal 3D-printertjes. En dat lijken mensen te denken dat iedereen 3D-printers gaat aanschaffen. Maar het lijkt mij, gezien de historie van dit soort dingen, gewoon een financieel oninteressant iets. Precies, naar de HEMA dus. Ja. Maar is het niet een signaal dat als bedrijf als de HEMA erin gaan stappen dat het eigenlijk al over is? Ja. Nee, ja, tenminste lokaal zelf printetjes runnen met plastic smelten en troep en geuren en chemicaliën en shit. Dat wil je toch allemaal niet in je... Dat begrijp ik, maar ik ontmoet nu een aantal mensen, zogenaamde entrepreneurs, die allemaal in de 3D-printing gaan stappen. Hè. Vroeger zaten ze in de porno, en toen zaten ze in de internet, ISP's, providers. Hè. En die stappen nu allemaal in 3D-printing, want daar zit het grote geld. En dan denk ik, ja, mooi, maar bijvoorbeeld die rechtssituatie. En ten tweede, kun je economisch iets maken? Ja, als je een eigen ontwerpje maakt, leuk, hè, een boek. Of waar gaat het om speelgoed en allerlei zaken. Dan kun je leuke dingetjes maken. Maar wil ik een onderdeel van mijn auto zelf gaan zitten maken? Ja, misschien als het een heel oud modelletje is en dat soort dingen. Maar normaal gesproken, ik begrijp de opwinding niet zo rond dat 3D-printing. Het doet me een beetje denken aan 3D-video. Het doet me een beetje denken aan Google Glass. Nee, het zit wel iets anders hoor. 3D-printing is de verschuiving van het kopen van producten naar het verhandelen van ideeën. Dus waar je vroeger speelgoed of juwelen noem het maar sieraden of dingen kocht. Kleine dingetjes, maar ze worden steeds groter. Daar kun je nu met behulp van 3D-printing kun je dus met ideeën die laten vertalen in iets fysieks. Mm-hmm. En dat kon je al bij de Fab Labs doen. Ja, het klinkt mooi, maar dat was dus het verhaal van 3D-televisie ook. Dit is iets wezenlijk anders. Dit betekent dus dat alle dingen die je voorheen moest kopen, die in China werden geproduceerd op supergrote schaal, die kun je dus nu in kleine oplages of zelf maken of inderdaad bij de HEMA laten printen. Mm-hmm. Dat zelf maken, Luc, het verschuift straks één stap verder. Hè? Want ik design het schakenbord met Pokémon poppetjes. En jij kan het bestellen. En ik krijg daar geld voor. Precies. Omdat ik het gedesigned heb en jij bestelt het gewoon bij de HEMA. Dus de verschuiving is nu, dat is er nog niet, maar de verschuiving is dat we binnenkort, dat jij iets designt en dat dan geld krijgt, terwijl de mensen het gewoon kopen bij de HEMA. Ja, oké, goed. En dan zegt de HEMA, die dat op van haar machine laat komen, hoe gaat de HEMA bekijken dat iets niet klopt? Mm-hmm. Ja, want mijn Pokémon poppetjes blijken toch beschermd te zijn, bedoel je? Alles is beschermd. Mm-hmm. Ieder design, je kunt bijna niet voorstellen wat... In het Europese recht hebben we dus dat Duitse gebruiksmoester. Maar wat een beetje lijkt op de bescherming van een logo van een bedrijf. Hè? Je kunt het woord, tijd niet beschermen. Maar je kunt wel time op een bepaalde manier geschreven beschermen als merk. Nou, dat is het gebruiksmoester in het octrooirecht. Dat is een Duits begrip en dat is heel belangrijk. En daar gaan heel veel van die strijdmiddelen over. In Amerika kennen ze dat niet, daar zit een soort auteursrecht op de vorm. Nou, maar die kwesties zijn ongelooflijk belangrijk. Want wat kun je nou nog bedenken wat niet bedacht is? Nou, dan gaat het erom of een bepaalde vorm verjaard is, hè, in de public domain ligt of niet. Nou, dat soort kwesties. Maar ik denk dat de HEMA daar ongelooflijke problemen mee krijgt. En een ander probleem is, en waarom bijvoorbeeld dat Nederlandse bedrijf wat naar New York is gegaan, geen speelgoed meer maakt, is dat je maakt een speelgoedje waardoor een kind stikt of zo. Hè? Mm-hmm. Of Pirate Bay, overigens, heeft al een categorie ingedeeld voor 3D-printing ontwerpen. Ja. Ik denk, Luc, dat je twee dingen door elkaar haalt. Aan de ene kant heb je een soort juridische run op van alles en nog wat. En aan de andere kant heb je gewoon de echte wereld. En die twee die haken wel steeds meer in elkaar. Maar ja, ik zou zeggen de hele vraag of iets een beschermd idee is of dat iets wel eerder, ja, dat staat voor mij helemaal los van de 3D printing. Ik zou zeggen, dus ze krijgen er te veel drukker mee. Omdat nou ja, het is natuurlijk de vraag wat de regering doet. Of ze juridisch zeggen van degene die de file bij de HEMA aanlevert is verantwoordelijk. Of is de HEMA verantwoordelijk voor... Precies, ja. Voor dan krijg je een beetje dat netneutraliteitsdiscussie. Ja. Mm-hmm. Maar goed, ik bedoel, ja, dan wees dan blij dat het de HEMA is. En dat ze niet Luxala gaan opsporen. Omdat die op grote schaal tussen echt schendt. Mm-hmm. Kijk, je ziet een lamp bij IKEA nu. Die koop je. Nou, die is ergens gemaakt door kindertjes in China. En daar is iets mis mee in jouw ogen. Dan kan je denken, nou, ik wil dat voetje anders. Of ik vind het wel mooi, maar ik wil daar een knikje. Nou, mm-hmm. En dan kun je dat gewoon veranderen. En dan dien je het in en dan heb je een week later heb je je lamp. Mm-hmm. En dat mag gratis. Dat mag je of dat kun je dan tegen kostprijs laten doen. Op voorwaarde dat je dan je idee, je ontwerp weer terugdeelt. Zodat anderen daar weer gebruik van kunnen maken. Dat soort constructies heb je. Mm-hmm. Ja, en alles is natuurlijk al een keer bedacht. Ja, alle kleuren zijn al een keer gebruikt en alle liedjes zijn al een keertje gezongen. Dus er is natuurlijk, los van de realiteit, is er gewoon een hele juridische wereld aan mensen die continu op zoek en op jacht zijn naar de dingen die ze misschien aan elkaar kunnen linken. Maar ja, daar zou je helemaal niks mee kunnen doen. En dat soort dingen wat je op YouTube natuurlijk heel lastig heb, ieder muziekje wordt er afgehaald en er zijn andere mensen die dat claimen. Dat is de juridische vraag. En ook gewoon de praktische vraag is: is dit niet de nieuwe hype? Zijn we niet in een wereld waarin we na Facebook, hè, en de signalen dat Facebook zeg maar op termijn onderuit gaat en dat we dat allemaal wel gezien hebben en weer naar het volgende gaan? Nou, is 3D niet het volgende en ook een illusie die ons. Ik denk dat het net als een fotoservice gewoon hier te stay is. En hoe het uiteindelijk allemaal gereguleerd wordt. Ik denk eigenlijk niet dat het zo gehyped hoeft te worden. Want volgens mij is het niet al te boeiend. Nee, maar en jouw verhalen van het moet nu bij de HEMA. Want het is nog een hele smerige productie. Ik heb ooit eens een serie winkels gehad, die heette de microdrukker. Daar deden we aan desktop publishing. Dat was toen een hele smerige business in de zin van dan had je grote computers voor nodig en dan had je hele dure printers en dat kon allemaal niet thuis. Terwijl nu iedere boerenlul gewoon met een lullig printertje dat doet wat wij daar toen deden. In kleurdrukken? Nee, fantastisch. Hè? Ja, dus ik ben ervan overtuigd dat we inderdaad in de hoek van de keuken een apparaatje krijgen waarmee je taartdesigns kunt maken. En die schuif je dan in de oven. Of dat ding dat verwarmt zichzelf ook al op. En begrijp je gewoon een microwave oventje waar aan de bovenkant zit daar. En dan gooi je pakken meel en boter en dat soort dingen in. En plop, daar staat het taartje. Hè? Oh, wilt u een verjaardagstaart met een naam erin? Paf, regelen we voor. Dat kan ik me allemaal voorstellen. Daar gaan we naartoe. En dat is ook best wel grappig. En dat is een fundamentele verandering weer in toegang. Nou, maar we hadden het natuurlijk over het Uber-model dat je gewoon op je app wat intoetst en dan ergens het ophaalt. En het HEMA kan me nu 3D printen. Dus waar is het Uber-model niet overal door te voeren en dat we gewoon dan wel bij de bakker op de hoek gewoon ons taartje ophalen in plaats van dat we het weer zelf in onze keuken lopen te klooien met jouw machine. Ja, ik weet niet of iedereen wel. Het is dus op desktop publishing en op allerlei andere dingen. Dat was allemaal onmogelijk en ver weg. Ja, mm-hmm. Ik wijs even over fotografie. Hè? Weet je nog wel, hoe we dat met chemicaliën deden? In een donkere kamer, je hebt het over een donkere kamer. Nou, dat gaan we allemaal doen. Over 10 jaar is 3D printing gewoon heel erg praktisch. En maak je roes en staal, sterke dingen, alles wat je maar hebben wil. Oké, dat betekent een economische verandering van een aantal businessen. Ja, ontwerpbedrijven, allerlei. Ben ik helemaal met daarin. Het heeft wel potentie. Alleen de vraag is, in hoeverre heeft die kleurenprinter die nu bij mij in de hoek staat, die ik dan wel af en toe en ook steeds minder gebruik, echt nog een functie? Het ding staat er en het kost maar 79 euro van HP. En natuurlijk 120 euro per jaar aan toner. Hè? Maar dus, oké, we krijgen allemaal een 3D-printer. Wat doen we ermee? Nee, dat krijgen we dus niet. Konden we doen, maar we gaan er dus nu voor naar de HEMA. Ja. En de HEMA gaat dus de hete aardappels voor ons uit het vuur halen. Ja, we krijgen het niet, dat denk ik ook. Precies, ja. Nou, dat heb ik destijds gedaan met die serie microdrukkerwinkels. Ik heb heel veel mensen opgeleid tot desktop publishing specialist. Die begonnen met hun eigen businessje. En ik heb die winkels op een gegeven moment gesloten omdat er niks aan te verdienen viel. Mm-hmm. Ik wil even iets aan jullie laten horen. Sorry, even tussendoor. Kijken of het op de speaker kan. Hallo. Ik hoor jullie dit? Ja. Dat is een iOmega zip drive waar 750 megabyte op een zomaar schuifje kan. Ik ben mijn kantoor aan het opruimen. En ik heb nog een hele bak gevonden met een drive die ook nog door mijn Mac wordt herkend. Ik kan er alleen niks van schrijven of wissen, dus ik kan alleen maar naar kijken. En ik kom dan Tomb Raider 2 en dat soort dingen tegen als AAJ-file. Goed, even tussendoor, sorry. Ja, het andere waarom, Sander, jij bent ondertussen aangeland. Mijn zipdrive. We gaan van de zipdrive naar Windows XP. Ja, Windows XP gaan. We gaan van de oude zipdrive naar Windows XP. Alleen jouw bandbreedte is nog steeds slecht. Om te huilen. Maar goed, ik wil dan toch wel even doorgaan. Sander, ik kan... jij komt niet gewoon met deze bandbreedte niet goed door. Kom maar uit de kast, Sander. Ja, afgekregen stemming. Dan laat ik ondertussen doorgaan. Die 3D printers. In Amerika is een trend dat heet de maker trend. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat er weer kleine bedrijfjes of research labjes komen waar mensen dingen gaan uitvinden. En waarbij die 3D printing natuurlijk een rol speelt. Dan kun je leuke dingen maken zonder dat te gieten of wat dan ook. Heeft iemand daar enig idee over wat die maker trend is? Is een soort verkleining eigenlijk van het productieproces naar deelbare faciliteiten, waarbij dus in een bepaalde ruimte staat dus zo'n 3D printer, maar ook nog een draaibank of weet ik veel, al dat soort dingen. En mensen ontwikkelen daar, en dat gaat al een beetje veel, vind ik, in de richting van ecologische spullen, solar panels, al dat soort dingen. Maar ik las er iets over op Maui, hoe dat werkt en hoe in allerlei universiteiten men dus ook weer een soort praktische laboratoria maker trend. Heeft iemand daarvan gehoord? Nee, helemaal niet. Wel van de maker bot natuurlijk, maar niet van de maker trend. Het is een soort sleutelshop voor auto's, voor allerlei andere dingen, begrijp ik, in het kort. Nou, het is, kijk, heel lang zijn universiteiten natuurlijk allemaal plekken geweest waar mensen allemaal achter je computer zat. Hè? Mm-hmm. Een soort hackerspace, maar dan ja, iets beter. Ja, reality hackers, die mensen die dus gewoon dingen willen maken. En ik zag echt allerlei ontwerpen van haarden voor thuis en warmtekrachtkoppelingen en bioreactoren. Maar ook dingen, wat zag ik ook, iemand had ontwikkeld. Oh ja, een hoesje, dat heet Fire of Fear, voor je iPhone, waardoor je daarmee infraroodfoto's kunt maken. Fear heet dat, ja. Een Fleur heet het. Oh, Fleur heet het, ja. Oké, okay, ja. Nou, dat soort dingen. Er wordt van alles bedacht, echt heel leuk. En soms kom je dat tegen op de consumer electronics show. Maar er is dus een trend dat mensen weer zelf gaan knutselen in de hardware. En daarin zie ik dus wel die 3D-printing als een stap vooruit. Hè? Dat kun je makkelijk niet maken. Ja, ik zeg niet, het zal daar of daar heel succesvol worden. Maar het is natuurlijk gewoon een wezenlijk nieuw idee. Het is gewoon een groot ding. Dat er dus op kleine schaal dingetjes gemaakt, fysieke dingen gemaakt kunnen worden. Zonder dat je daarvoor eerst 10 zeecontainers uit China hoeft te bestellen. En waar je dat kan toepassen, ja, dat kan natuurlijk overal. Oh ja, het is een disruptive technology, zegt men dan. Precies. Hè? Ja, ja. Ik was van de week met mijn Toyota Prius bij de garage aan te brengen voor een software update. Ja. En toen had ik het er nog even met ze over. Ik zei, jongens, ik heb hier een iPhone die door de lucht updates kan ontvangen. Waarom moet mijn auto, die vele malen duurder is dan mijn telefoon, moet die nog fysiek worden gerecalled? Ik zeg, ja. Ik snap wel dat jullie uit de fysieke recalls komen. Dat er vroeger dus fysieke onderdelen moesten worden vervangen, maar dat is niet meer nodig. Dus gaan jullie me nog vertellen hoe dat zit en of ik meteen die boordcomputer software die jullie kan laten updaten? Of moet ik zelf op zoek naar een torrent en doe het zelf handleiding? En dan ga ik het zelf wel doen, want ik ben het wel een beetje zat. Dat gouden geeft me zo aan. Mijn auto zelf een paar keren bij kunnen werken. Precies, nou ja, dat bedoel ik. Ook een Toyota. Dus daar gaat het dan heen. Oh, je bedoelt dat daar een beetje de oude Toyota heeft. Nou, weet je wat ze zeiden? ze waren heel stil en toen keken ze me aan. Toen zeiden ze, nou meneer, als u het heeft uitgedokterd, dan willen wij het ook wel weten. Maar ja. jouw auto is ook een Toyota die update wel door de wifi of zo? Nee. Ik moet inloggen op de Toyota website, een bestandje downloaden op een USB zetten, die in de auto prikken en dan bijwerken. Dat kan? Ja. Oké. Wat stelt heb je? USB toegang tot daar hebben ze Toyota niet Yaris, maar volgens mij gaat het dan niet zozeer om de systeemsoftware van de auto zelf, maar er zijn andere computers aan. Iets kleiners, hè? Ja, precies. Goed, ik wil natuurlijk grote dingen. Ik heb in die tegenlicht over mobiliteit gezien hoe ze met die zelfrijdende auto's aan het sturen zijn en aan het doen. Mm-hmm. En als je natuurlijk een intelligent park assist hebt, dan ken je dat geluid dat je stuur heen en weer draait om je achteruit in te parkeren. Dus de aansturing en alles zit er gewoon al in. Het is gewoon een kwestie van even googlen op hacking your Prius en een domeinnaam registreren. En een appje ontwikkelen en you're in business, zou ik zeggen. Ja, het is gewoon, ik bedoel, het is net zoiets als je Android router of een telefoon van een paar honderd euro kopen en lopen zeiken van, ik vind het belachelijk dat ik niet zelf kan bepalen wat voor software erop komt. Of een Chromebook, ja, of een auto. Je moet wel zo'n raar dingetje op je dak zetten, toch? Ja, moeten. maar dat betekent dus dat ik, zeg maar, het op afstand laten verongelukken van mijn rijke erftantes. Dat kan ik dus binnenkort gewoon hacken. Ja. Dat kon al. Er waren al mensen die zaten op de achterbank en die konden gewoon de remmen ontkoppelen via software. Dat je niet meer kon remmen. Dat is al door hackers uitgevoerd. Dus dan voel je je ook lekker als bestuurder dat die mensen op de achterbank zitten. Maar dat kan allemaal al. En dat wordt het al gedaan. Net als in de sport gaat het om detectie. Hè? Dus je kunt natuurlijk bedenken wat je wil. Alleen als je iets op heel kleine schaal zelf kunt maken en niemand weet ervan. Ja, dan kunnen ze dat ook niet vinden. Dan moeten ze dat al weten om naar op zoek te gaan. Ja, het moet dan toch via de Pirate Bay, niet op jouw domain site. Sander, je hebt bandbreedte gevonden nu. Ja. Yes. Zo, hey, welkom. Welkom. Ja, maar XP is ongeveer bijna aan het eind. Jij bent natuurlijk de Microsoft pitcher. Er komen als het goed is over 2 dagen updates bij iedereen op zijn XP-machine dat de support verloopt. Tenminste, dat las ik. En die komen elke maand terug als je niet een vinkje aanzet of zoiets. Is dat waar? Die geruchten zijn er, ja. Mm-hmm. Ik heb de updates zelf nog niet uitgerold. Die worden op Patch Tuesday uitgegeven. Mm-hmm. Maar als je de geruchten inderdaad moet geloven, dan is dat wat er gaat gebeuren, ja. Het is waard dat die geruchten er zijn. Ja. Nou, bedankt. Ik heb het gelezen. Dus dan moet ik nu de updates gewoon uitschakelen. Heb je dat niet al? Nee. Dat wordt vanzelf gedaan. Nee, maar we krijgen dus een update die een pop-up gaat geven elke maand die waarschuwt dat er geen updates meer komen. Dat is een interessante update. En ik lees ook in de geruchtenstroom dat er een gratis, hadden we het vorige week ook al over, dat er een gratis Windows 8 komt. Wat natuurlijk niet echt een goed geruchtenstroom is, want de mensen die braaf alles gekocht hebben en vernieuwd enzovoort, die willen niet horen dat er een gratis Windows 8 ook nog aankomt. Nee, maar Martin, het klopt wel dat die geruchten er zijn. Ja. Kijk, het probleem is natuurlijk, prijzen schommelen altijd. In het begin gaf Microsoft voor 15 euro een licentie weg. Maar het feit blijft natuurlijk dat veel mensen niet echt zeggen van, nou, laat ik eens even naar de winkel gaan om een nieuwe Windows te kopen om op mijn computer te zetten. Mm-hmm. De meeste mensen gaan naar de winkel en kopen een nieuwe computer waar Windows al op staat. Nou goed, ik begrijp dat 2/3 van de mensen ondertussen van XP verdwenen is. En dat er nog 29% over is. Maar die mensen die hebben we allemaal wel volledige licenties eigenlijk voornamelijk betaald. Dus het zou lullig zijn als we dan die andere 1/3 het gewoon gratis gaan geven of zo. Ja. Toch? Ik weet trouwens niet hoe het in Nederland is. Maar hier in Finland worden ook heel veel berichten via e-mail, via sms en andere manieren door banken verstuurd. Dat als je nog op Windows XP zit, dat je er wel heel snel moet upgraden. Mm-hmm. En bovendien is de kans erg groot dat je straks zelf verantwoordelijk bent voor het feit dat je rekening is geplunderd als je nog op XP zit. Oké, nou dat is hier niet echt. Hier lopen de banken altijd iets achter, lijkt het wel. Ja, dus, iets, dus over 5 jaar krijg ik van die beelden van verschrikkelijke ziektes en de dood volgt, zoals op sigaretten eigenlijk. En als ik dan op XP heb, dan krijg ik iedere maand zo'n berichtje van mensen. Alsof minder XP is schadelijk voor uw gezondheid. Ja, schadelijk voor uw gezondheid, ja. Ja, het gerust is dus dat hij volgende week op de 6e over 2 dagen, weet ik veel, dan in ieder geval de pop-up in beeld komt. Ja, op de 8e. Elke 8e van de maand krijgen we de pop-up. Mm-hmm. Oké, daar ga je naar de CeBIT of niet? Nee. Ja. Wie roept er ja? Wietelt gaat naar de CeBIT. Ja, oké. Wat verwacht je daar? Ik ga zondag naar de CeBIT toe in de ochtend. En dan zijn al heel veel persconferenties, ik kan niet alles redden. Maar de opening is met Angela Merkel en met meneer Cameron, de premier van Groot-Brittannië. Want Engeland, Groot-Brittannië is partnerland. Mm-hmm. Dus, en dan maandag en dinsdag ga ik wat stands bezoeken van de bekende en minder bekende bedrijven. Wozniak komt praten. Oh, dat is leuk. Kaspersky gaat praten. Kunnen we gelijk vragen hoe het zit, wat de imago is van de Russische IT na al dat gedoe op de Krim. Het is een leuke Europese beurs hoor. Het is een goede netwerkbeurs. Het is een goed. Laten we nog even terugblijven bij Microsoft en bij Sander, voor zolang hij nog bandbreedte heeft. Er komt een nieuwe update, of die is eigenlijk al naar manufacturing voor Windows 8.1 update 1. Heb je daar ook wat over al gezien? Want jij hebt hem, neem ik al geïnstalleerd. Ik heb hem inderdaad al geïnstalleerd, ja. En? We kunnen weer met de muis werken. wat ik heb gezien... En dat wil ik ook benadrukken, dat is wat ik heb gezien in een vroegere beeld die online is gegeven, is dat die nieuwe versie van Windows dus ziet of er een touchscreen is aangesloten of niet. Mm-hmm. En als die dat niet ziet, dat die dan in een modus schakelt waar er inderdaad met de muis minder meters hoeven te worden gemaakt. Okay. Dus inderdaad, ergens recht de muisknop klikken in de nieuwe interface zorgt er dus voor dat er een contextmenu komt op de plek van de muis in plaats van, zoals we dat hebben in 8, en nu kennen de app bar onderin. Maar het blijft nog wel aan de in de metro kant, als we dan nog metro mogen noemen, blijft er wel de interface staan. Dus we gaan niet terug naar de desktop. De nieuwe interface blijft de richting waarop Microsoft blijft bewegen. Oké. Omdat die speciaal is ontworpen voor het consumeren van informatie. Mm-hmm. En voor ons, weet je wel, power users, daar hebben we inderdaad de desktop voor. Het is ook nog maar de vraag of in de Windows versie die gratis is, waar nu geruchten van zijn, of daar wel een desktop in is. Mm-hmm. Oké. Okay. Als je niet zelfstandig bent overgestapt, dan ben je waarschijnlijk ook geen power user. Zou dat erachter zitten? Ik vind het een mooie conclusie, inderdaad. Ik zit op te denken, kunnen we niet gewoon die hele GUI eruit hacken? En dan doen we een drive letter met een grote dan-teken. En dan zijn we helemaal niet meer lastig gevallen met die muis en met dat klikken en die touchscreen. Kunnen we dat niet? Ja, dan kunnen we WP5.1 starten. Laten we die kant niet opgaan. Wat is er te melden over die enterprise mode van IE11? Want dat, ik begrijp niet helemaal wat ik daarover lees. Komt er een enterprise mode die IE8 emuleert voor bedrijven? En is dat dan IE6 bestaan? Gehoord? Ja. We gaan naar een ander terug. Oké. Okay. Ja. We hebben inderdaad al een officieel over vrijgegeven. bedrijven... Nee, volgens mij zit hij dan toch in jouw in die update 1. Zit al die EA 11 met enterprise mode, als het goed is. In de versie waar ik naar heb gekeken, dat is het niet. Oké. Okay. Waar heel veel bedrijven momenteel last van hebben, en vooral met Windows 8.1 zonder dat er updates op zijn geïnstalleerd, is dat Microsoft probeert om de browserervaring binnen Windows en binnen Internet Explorer zo veilig mogelijk te maken zonder dat er veel breekt. Mm-hmm. En 1 heeft Microsoft de Enhanced Protected Mode standaard aangezet. En dat zorgt bijvoorbeeld bij heel veel bedrijven ervoor dat alle webapplicaties gebaseerd op Java niet meer werkten. Dat is wel veilig. Ik heb daar hele schrijnende situaties van gehoord. Ja, ik denk dat er speelt ook iets anders. Java, de nieuwe Java 51 update, die wist ook alle goedgekeurde applicaties als voorstel om alle historische hacks uit veiligheidsoverweging. Dus er is een vinkje, als je nu de 51 update van Java installeert, vraagt die zal ik alle voorgaande dingen wissen, alle goedgekeurde run. Zet het vinkje maar uit als je het niet wil. Ja, zoiets. maar dan vervolgens kan. Ik denk dat het waarschijnlijk wilt u Windows naar fabrieksinstellingen doen, maar dat is helemaal veilig. Dan ben je zeker dat er geen virus te zijn. Wilt u de netwerkkaart uit Windows halen? Maar inderdaad, de ING heeft het nog niet door, zal ik maar zeggen. Dus de computerbedrijven moeten dit, die weten dit, maar de ING weet het niet. Dus je moet inderdaad nu in configuratiescherm bij in het Java-console moet je weer die URL's toevoegen van de ING enzovoort om de zakelijke Java-applicatie weer te runnen. Dus ik weet niet of het wel puur aan Microsoft ligt of aan het vinkje van de 51 Java-update. Het grappige is dat met betrekking tot de Enterprise Mode, dat de Enterprise Mode een centrale mogelijkheid geeft om een lijst met applicaties, niet een lijst met domeinnamen, mm-hmm. want dat kennen we al in principe, maar een lijst met daadwerkelijke pagina's te definiëren bedrijfsbeleid. Weet je wel hoe granulair je dat zou willen vanuit bijvoorbeeld Active Directory, mm-hmm. om compatibiliteit en ook beveiliging aan dan wel uit te zetten. Oké, okay, en daar is vanuit het bedrijfsleven echt om gevraagd, zal ik maar zeggen, omdat de IE11 gewoon door die restricties niet toepasbaar is. Er is een update geweest voor Windows 8.1. Mm-hmm. En dan heb ik het niet over update 1, maar een Windows update. Een van de allereerste Windows updates. Het is de NPM update overigens. Die ervoor zorgde dat die Enhanced Protected Mode al uitging. Maar dan nog zijn er nog problemen. Okay. Om bedrijfsvoering te doen op basis van Internet Explorer. Maar dat die terugschakelt naar IE8 compatible, dat is dus onzin. Het is meer dat die voor bepaalde sites bepaalde functies beter in beeld brengt. Want wij willen toch helemaal niet meer terug naar IE8? Tja, ligt het eraan wat wij willen? Of ligt het eraan waar een webapplicatie nodig heeft? Kijk, vanaf Internet Explorer 9 heeft Microsoft een aantal standaarden omarmd die daadwerkelijk goed implementeerbaar zijn cross-browser. Mm-hmm. En heel veel webapplicaties zijn nog geschreven voor de gekkigheden van oude Internet Explorer versies. Ja. Dus moeten we terug naar IE8? Mm-hmm. Nee. Moeten we terug naar IE8? Niet mogelijk. Ik hoop het niet. Het lijkt mij dat we sneller naar de nieuwe wereld moeten, naar 8 april. Ik zag dat NBC News bijvoorbeeld.com overgestapt is op Ember. Als je natuurlijk dan niet gewoon binnenkort meegaat met de wereld, dan kan je niet meer browsen, zal ik maar zeggen. Dus ik vind dat wel. Ik vind dat er wel misschien door Microsoft ook gewoon een poot stijf moet worden gehouden. En EA 10 Plus als minimum graag. Ik denk dat ze dan uiteindelijk veel beter uit de strijd komen. Want dat is in principe wat Apple doet. Apple, we hadden vorige week, Apple heeft na 4,5 jaar gewoon de support van een operating system opgeheven. En dat levert een hoop shit op, maar dat levert ook al op dat iedereen moderne dingen gaat doen. En Microsoft doet er nu 13 jaar over om XP af te schaffen. En ze gaan toch nog allerlei compatible dingen doen. Maar misschien zijn ze te lief, denk ik. Maar goed, dat gaan we zien of de Microsoft hiermee gaat scoren. Nou, laat ik hem heel vet gedrukt neerzetten. De wereld draait om Windows. Mm-hmm. Als je wilt dat de wereld op stilstand komt, dan lijkt me dat een hele goede manier. Ja, maar is het ook niet zo dat de ontwikkelingen van bepaalde oudere software dingen gewoon ook eens gewoon aangepakt moeten worden? Want je praat wel over pakketten van meer dan 3 jaar oud die waar niks meer aan ontwikkeld is. Hoe lang moet je software in stand houden waar niet op ontwikkeld wordt? Ja, hoe lang wordt software gebruikt? Wat is software lifecycle policy? Hoe zit het met software die op een bepaalde technologie is gebaseerd, die in een kerncentrale wordt gebruikt? Mm-hmm. Ja. Soms is het risico te groot, soms is het belang te groot. Oppassen dat het niet stuks gaat. Ja, maar Apple heeft het blijkbaar op 4,5 jaar afgekaderd. Ja, kijk. Zoals ik ernaar kijk, en daar kan je allerlei dingen over zeggen, van dat ik in een bubbel leef, en dat snap ik wel als je dat zegt. Maar Microsoft heeft veel meer voeten aan de grond in enterprise-omgevingen dan Apple. Mm-hmm. En voor consumenten is het makkelijker om te schakelen dan voor organisaties met duizenden medewerkers. En afschrijvingsperiodes en ga ze maar door. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook niet in hun belang om ongeveer op IE6 ontwikkeling te blijven steken. Dat... We hadden het net nog over IE8, maar nu over IE6. Ja, ja, nou, ik ga nu een beetje erg ver terug. Maar ik bedoel, er zijn, als je het over kerncentrales hebt die nog steeds... moeten blijven functioneren terwijl er geen softwareontwikkeling wordt gedaan. Ja, ik weet niet hoe... is dat dan veiliger omdat er geen softwareontwikkeling wordt gedaan en je de oude spullen in stand wil houden? Of is altijd niet gewoon überhaupt softwareontwikkeling moeten worden gedaan op een kerncentrale, zodat die ook in de nieuwe wereld gewoon veilig functioneert? Ik weet niet, er zijn natuurlijk twee gedachtegangen die je daarmee kan hebben. Ik ben meer, denk ik, toch voor doorontwikkelen. In plaats van oude spullen, ja, oude meuk in stand houden. Maar Microsoft heeft wel DirectX 12, als we dan over moderne dingen gaan hebben, uitgebracht. Wat is daar? Want we hebben zoveel Microsoft nieuws dat ik jou gewoon kan blijven bevragen. Ja, zal blijven uitnodigen. Ja. Ja. Wat, ja. Wat biedt DirectX 12 ons wat 11 niet biedt? Of wat zijn de verbeterpunten? Heb je daar iets over gezien? Ik heb er nog niks over gezien. Maar er zijn wel... Als we teruggaan naar het beeld van de scheidslijn tussen de nieuwe interface en de desktop interface... Mm-hmm. De richting die Microsoft inzet, dan zijn er bepaalde haken en ogen aan bepaalde bestaande technieken die worden gebruikt door de personen die software schrijven. Mm-hmm. Die ervoor zorgen dat games in de nieuwe interface nou niet echt lekker kunnen werken. En ik denk dat DirectX 12, of ja, dat je dat voornamelijk moet zien als een stuk brugtechnologie. Mm-hmm. Ja, meer ook touch ondersteuning en op dat punt, op dat gaming punt. Ja. Oké. Okay. Nou, het gaat inderdaad, het is in principe ook op de Gaming's Developer Conference aangekondigd. Ja. Ja, maar DirectX wordt niet alleen in games gebruikt. Nee, nee, dat is duidelijk. Ook een kerncentrales. Een kerncentrale, nee, al vlak. Maar. Goed, wat hebben we nog meer voor spannend nieuws van Microsoft dan? Nou, de PC kan er eraan. Sorry, je viel even weg of ik hoorde het niet. De techbase komen er weer aan. Mm-hmm. Dus er is weer een mooie kans voor iedereen in het Microsoft ecosysteem om weer helemaal lekker up-to-date te raken. Over onder andere DirectX 12, Windows 8.1, Update 1, de update die ook voor Windows 7.12 weer 2 komt. Ga ze maar door. En die zijn? Ja. Waar en hoe laat? En... Relaties, maar echte informatie vanuit Core. Mm-hmm. Maar die zijn door iedereen te bezoeken en hoe komen ze aan de informatie en hoe komen ze, welke tijdstippen, plekken? Nou, sommige dingen bij Microsoft veranderen vaak, andere niet. De URL voor TechDays is al jaren hetzelfde en is en blijft waarschijnlijk ook nog wel een tijdje techdays.nl. Oké. Okay. En als je Windows updates aan hebt staan, dan krijg je een pop-up in beeld. Elke dag dat je je niet hebt geregistreerd. Ik ga even met iemand praten, denk ik, dadelijk. Ja, daar, doe eens niet zo gemeen. Ja, maar er komen geen... omdat het steeds dezelfde blijft, kan je ook over jaren nog steeds elke keer die pop-up geven. Ja. Goed. Dat bedoel ik. Nou, zeg jij dan eens wat over Microsoft daar die Skype gelanceerd heeft voor Outlook.com? Ja, nou, ik was er eigenlijk wel blij mee met het nieuws. Okay. Outlook is natuurlijk al jaren de stabielste messaging client die we kennen. En er bestaat de mogelijkheid om met mooie add-ins en plugins daar nog meer verbetering in aan te brengen. Dus vooral met het opstarten en met het afsluiten van Outlook, ja... Is dat wel, het voegt wel iets toe. Oké. Okay. Mm-hmm. Hey, dat was het. Dan wens ik jou een goed weekend. Nou, wat is het een verschuiving? Dat ik heet Skype straks Outlook? Of dit is het goed? Nou, dat weet ik niet. Het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe de dingen veranderen. Ik denk niet dat Skype groter is dan Outlook. Mm-hmm. Alleen ik begin me wel af te vragen zo langzamerhand van hoe zit het eigenlijk met Outlook? Want ik maak natuurlijk een grapje. Ik ben al jaren op zoek. Ik ben wel jaren prettig getrouwd met Outlook. Ik vind het op zich wel een programma waar ik wel aan gewend ben. Alleen ja, alle mogelijke uitbreiding door Microsoft en of door derden, die middels add-ins aan Outlook kan worden bijgeprogrammeerd, ja, die zorgt natuurlijk gewoon voor een langzamere opstarttijd. En voor het voor stabiliteitsproblemen. Mm-hmm. Alle VoIP toolbars en noem het maar, alles waar maar 1 of 2 milliseconden tijd voor nodig is om met de achterkant te praten. Wat je aan Outlook toevoegt, dat maakt het slechter. Mag ik jou eens vragen, Nou. Hoe vaak start jij Outlook op per dag? Nou ja, starten. Ik gebruik Outlook tegenwoordig onder Parallels op een Mac. Dus ik ga er anders mee om dan dat ik alleen maar Windows op mijn computer had. Mm-hmm. Maar als ik even terugdenk aan de Windows-only tijd. Nou, eigenlijk nu ook nog wel. Ik denk dat ik het wel 50 keer per dag opstart en afsluit. Ja. Ja, is die Skype integration in Outlook.com, is dat dan ook in de lokale Outlook client? Want we halen twee dingen door elkaar nu, of? Ik ga. Sowieso is de lijn die is ingezet voor Office is richting social. Mm-hmm. Outlook.com deelt daarin mee. Dus Yammer integratie, Skype integratie, Facebook integratie. In Outlook is er sowieso al de Facebook en LinkedIn integratie met de social connector, al jaar. En het is best wel grappig om af en toe iemand te mailen en dan te zeggen van, oh ja, nog gefeliciteerd met je verjaardag. Of wat ga je doen morgenavond met je verjaardag? Maar de Yammer integratie en zeg maar de hele sociale stack van Microsoft daarin is denk ik wel iets wat daadwerkelijk nuttig kan zijn. Mm-hmm. Mits mensen ook goed kunnen afschermen wat ze wel en niet kunnen delen. Ja, want de jammer, ik zie bij bedrijven de jammers weer opgeheven worden. Ik zie eigenlijk ze meer opgeheven dan aangemaakt worden. Is dat dan... Als we over 10 minuten gaan, is dat ook goed. Even tussendoor. Ja, weet je, kijk, als het goed geïmplementeerd wordt, hè, integratie is natuurlijk een mooi woord. Alleen als integratie betekent op de slechtst denkbare plek, namelijk aan de voorkant op de client, een stukje code meeleveren. Dat gewoon helemaal vervreemd van de andere code draait. Die social plugins die gebruik ik zelf ook. En die zijn inderdaad, als we het doen, zijn ze aardig. Alleen er zijn natuurlijk situaties waarin mijn Outlook bijvoorbeeld geen contact heeft met de e-mail. Als ik offline ben bijvoorbeeld. Ja, en daar gaan die social plugins dan weer anders mee om dan Outlook zelf. Mm-hmm. Dus weet je, dat soort dingen, dat is gewoon vervelend. Dus dan denk ik van de kracht van dat het allemaal van Microsoft komt, die zou kunnen zitten in het feit dat ze het aan de binnenkant mee programmeren. Dan kan je het misschien met een vinkje aan en uitzetten of zo. Maar ja, zolang het los blijft en zolang je moet afvragen of je Office 32 of 64 bit is, dat je wel de goede connector downloadt en dat soort dingen meer. Ja. Dan is er voor mij wel iets meer nodig dan zo'n Skype toolbar in je browser om automatisch te kunnen bellen. Of als ze het in Outlook.com aan de achterkant zouden mee programmeren. En daar een soort statement mee maken. Maar wat ik tot op heden heb gezien aan dat soort uitbreidingen is eigenlijk alleen maar aan de voorkant. Ja, dus, daar zit ik er niet op te wachten. Laat ik je dan meedelen hoe ik erin sta. You ain't seen nothing yet. Ik denk dat een van de hoofdredenen dat Microsoft zoveel voet aan de grond heeft, dat producten van Microsoft zoveel gebruikt worden, is dat er juist veel integratie mogelijk is. En niet alleen binnen zakelijke omgevingen, maar ook vanuit zakelijk naar consumenten en ook tussen consumenten zelf. Mm-hmm. Sommige dingen zijn inderdaad aangekocht, zoals Skype. En dat heeft een heel lange tijd nodig om inderdaad geïntegreerd te worden. Jammer is nu standaard onderdeel van Office 365, licentie. Ja, jammer zie ik wel gebeuren, dat klopt. Dat moet je wel aangeven. Daar is ook al dingen verschuiven. En... Maar zo'n plugin voor Facebook en voor LinkedIn bijvoorbeeld. Ja, dat kan toch wel, had toch wel beter gekund. Dat had toch wel gewoon in Outlook gekund. Gewoon echt in Outlook. Of op Exchange Server. Precies. Ja, nou goed, er zijn natuurlijk plekken waar wel Outlook is en geen Exchange Server. Mm-hmm. Maar ja, dan is het echt ingebed, dan is het echt geïntegreerd, zeg maar. Ja. Nou, we zien wel, Yahoo die heeft aangekondigd nu te stoppen met login van Facebook en Google ID's. Dus je kan niet meer op Flickr of andere servers van Yahoo inloggen met Facebook en met Google ID's. Dus je ziet eigenlijk nu een tegengestelde trend. Want ik begrijp dus dat Microsoft juist alles probeert te integreren. Maar Yahoo zegt van laten wij gewoon iedereen inloggen met een Yahoo-account. Dan hebben we tenminste mensen ons account ergens voor nodig. Of moet je gebruikerskleur bekennen. Sorry? Yahoo is daadwerkelijk een van de partners in de Windows Azure Active Directory. Mm-hmm. Waarmee dus Active Directory, maar ook de Microsoft accounts kunnen federaten, dus een federated login op basis van OAuth is dat, of XAML 2. OAuth 2 is XAML 2. Mm-hmm. Waarmee dus wel single sign-on nog steeds mogelijk is richting Yahoo. Sterker nog, ook richting Google. Ja, nee, dat snap ik vanuit Microsoft. Maar Yahoo stopt dus actief met Facebook en Google ID's. Ze zeggen niks over Microsoft ID's overigens. Maar het is natuurlijk een interessant iets voor iemand op de schaal van Yahoo dat ze het single sign-on idee dus aan het verlaten zijn en zeggen je moet inloggen met je Yahoo ID. Ja, precies. En dat thuiswerken eruit gaat. En dat, ze zijn nog over niks vanaf dat een half jaar bij jou ook geweest, waarvan ik mijn wenkbrauwen ook optrek. Nou ja, Microsoft wil natuurlijk ook dat iedereen inlogt met een Microsoft ID. Maar ze zijn er op dit moment wat minder strak mee. Dat komt wel hoor. Ja, ja, ze denken dat het nodig is. Mm-hmm. Oké. Nou, Sander, ik denk dat we dan naar de Dev Days komen. We hebben volgens mij even in kort weer zijn we weer een beetje bijgepraat over deze Microsoft spullen. Hartstikke bedankt. En ik nodig je inderdaad graag nog een keer uit bij als er weer een berg Microsoft nieuws is. Dus volgende week. Ja. Tot morgen, Sander. Oké. Okay. Doei. Hey, fijn weekend. Fijn weekend. Doei. Nou, wij zijn ook hiermee denk ik wel ongeveer aan het eind van de podcast. Ik wou nog melden dat er meetup.com lag afgelopen week een beetje vlak vanwege een DDoS aanval. Dus mochten jullie gemist hebben dat de Ember Meetup die je normaal in Boston en New York enzovoort zijn, is aanstaande woensdag in Amsterdam de eerste Ember JS Meetup. Ik zou zeggen, kom kijken. Ga in ieder geval zelf heen. Er is een JPEG encoder. MOS JPEG, die 10% kleinere JPEGs maakt voor altijd, zou ik maar zeggen. Dus het zou zo moeten zijn. Ik heb hem natuurlijk niet getest, maar ik zag het nieuws. Mozilla heeft hem gereleased. Cool. Voor het web is dat misschien wel een goed plan. En voor de snelheid van je... van je content en van je website natuurlijk. Dus, even duidelijk, dus we kunnen video en plaatjes nog verder reduceren. Ja. MOS. Oké, okay, nou dan heb ik wat dat betreft nog een klein nieuwtje. Daar is een hele discussie over of bewustzijn in de hersenen plaatsvindt of dat van de proces is. En er was meneer Penrose die beweerde dat in de microtubulus in de hersenen gebeurde. Nou, er was laatst in Amsterdam was een conferentie waarin ze zeiden dat dan bewezen was. Nou, ik heb me daarin verdiept met een Japanse onderzoeker. Ik heb een stuk opgevraagd. En wat blijkt nu? Dat er in de hersenen, in de microtubulus van neuronen, inderdaad vreemde dingen gebeuren. Namelijk, daar zit een hysterese waarbij niet twee posities, niet 0 en 1, maar dat je zelfs maar 8 posities of meer kunt hebben. Dus meer hysterese posities. Dat betekent dat je een computer zou kunnen bouwen die parallel met 8 of meer bits tegelijk werkt. Mm-hmm. Daar heb je zoveel aan, behalve voor één ding. Dat is namelijk het verkleinen, hè, het reduceren van beelden. Hè, van ingewikkelde stukken sense data, zoals beelden die we met onze ogen zien. Het blijkt dus dat in de hersenen een computersysteem zou kunnen zijn, wat heel snel een heel breed beeld bepaalt, daar bijvoorbeeld dat is het gezicht van Da, of dat is het gezicht van Bart. Mm-hmm. En dat de hersenen dus een hele efficiënte computer zouden hebben. Het heeft volgens mij niks te maken met bewustzijn, maar het is wel interessant om te zien dat in ieder geval onze hersenen dat reduceren van brede datastromen tot begrippen, gezichten, dingen, heel efficiënt doet. En wat die man nou wilde is een soort computer bouwen waarbij die allemaal neuronen uit de hersenen trekt, die met hele kleine gouddraadjes aan elkaar verbindt. En dan zou die een hele snelle computer kunnen maken om beelden te doen. Ik dacht, nou, daar heb je gewoon mensen voor, maar oké, dat is het. Mm-hmm. Maar dit is dus een ontwikkeling in biocomputers, waarvan ik dacht, hey, dat cool. Is toch wel interessant. Dat waar wij nog met 0 en 1 digitaal denken, onze hersenen op een veel snellere manier omgaan met data. Ja, oké, okay, maar we praten hier natuurlijk over een nieuwe manier van JPEG compressen met wat, ja, het is... Ja, maar dat is hetzelfde. Begrijp je, compressie betekent een manier vinden om grote, brede beelden, een beeld wat we zien, heel veel data, te verkleinen. Ja, en dat doen onze hersenen ook. Dat heet het reductieprincipe, want het is de miljarden... bits die we per seconde binnenkrijgen door onze ogen, worden dus op een of andere manier verkleind tot een hanteerbaar begripje. Ja, maar als we 8 bits hebben, dan praten we over of 8 states, dan praten we over 3 bits die we terugbrengen naar 1 bit. Maar elektrisch gezien is natuurlijk een 0 is van 0 tot 0,7 ja. volt en 1 is van 2 tot 0,7 volt. Dat zijn stabieles. Ja, doei. Oké, okay, goed. Ja, maar goed, dat was eventjes mijn... Nou ja, maar ik bedoel eigenlijk... Als we dus, het verhaal samenvatten, Luc. Als we de 0, 1, 2, 3, 4... Als we dus die 8 steeds in stroom van 0 tot 5 volt definiëren... dan hebben we toch niks gewonnen, zou ik maar zeggen. Behalve dan misschien... Nee, maar een computer, een halfgeleider, werkt maar met 2 states. Ja, ja. 0 en 1. Maak er 8 states van, maar hoe boeiend is het? Het betekent dat je van 1 naar 3... Het is 3 keer zo klein. Ik moet er vandoor, man. Dus als ik wegval, dan ben ik weg. Oké, okay, nou goed. Maar in ieder geval, het zou dus in principe zijn dat onze hersenen op een hele effectieve manier veel effectiever rekenen dan wij als computers gedacht hebben. Ja? Ja, nou, ik kan me daar wel wat bij voorstellen voor beelden. Je zou kunnen beginnen natuurlijk het heel blurry gewoon als 1 pixel te zien en dan steeds nauwkeuriger, zodat je steeds... sneller weet of het Bart is of Luc. Of het gezicht is of wat dan ook. Ja. Maar die discussie over kwantumeffecten in de hersenen is al heel oud en heeft te maken met de materialistische visie dat onze hersenen, en dan kom je bij Ray Kurzweil, eigenlijk een soort computer zijn. Nou, als het een computer is, dan blijkt het in ieder geval veel efficiënter te werken dan wat wij tot nu toe met halfgeleider computers kunnen doen. Ja, maar jij zegt eigenlijk niet meer dan dat je 3 bits in 1 bit flikkert, toch? Je zegt niet dat er is toch niet iets revolutionairs in wat jij zegt? Jawel, als je niet met een 0 en een 1 werkt, maar met een heleboel staten, die allemaal stabiel zijn, dan kun je anders gaan rekenen. In ieder geval, dat is de theorie van die man, die Japaner. En daar zijn door allerlei mensen, zijn er allerlei, plotseling werd dus in Amsterdam gezegd van dat men nu bewezen heeft dat het bewustzijn in de microtubules zit en dat het een kwantumproces is. Ja, dat gaat al een beetje ver. Die man heeft alleen maar bewezen dat we gewoon potentieel heel veel effectievere computers zijn dan wat we nu technisch kunnen maken. Nou, dat is toch wel aardig. Ja? Ja, niet voorspelbaar zou ik aan zeggen. Goed. Ja, voorspelbaar. Geen groot nieuws, maar het is leuk dat hij dat heeft uitgevonden. En dat hij dan, dat vond ik wel aardig, met allemaal gouden draadjes, allemaal heel kleine, onder een microscoop dan één stukje neuron als een soort computertje gaat aansturen. Mm-hmm. Ja? En dan een soort waanzinnig idee heeft dat als hij dat dan maar met een heleboel computertjes zou kunnen doen, dat hij dan als het ware de hersenen kan nabouwen. Maar dat moet dan in een oplossing zitten met zout, zodat die dingen blijven leven enzovoort. Daar dan wordt je gewikkeld. Maar goed, de wetenschap is met dat soort onzin bezig. Ja? Nou ja, het is op zich wel interessant. We zijn nu echt aan het eind van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week bij podcast 250 wel. Oh jee. Tot ziens. Ja. Hoi.